السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. ratiba ya taarifa. Mimi upande wangu wanaona kutia taarifa maneno yalotangulia huenda ukazidisha au ukapunguza tena au ukavuruga, huenda yale yaliyotoka basi yabakie hivyo hivyo, watu wamestafidi hivyo hivyo alivyotoka. Sasa ndiyo shakuwa katika barnamij kwa kheri, naangalia mambo mawili matatu ya kuzungumza. La mwanzo ikiwa jazahullahu khaira Sheikh Abu Abdulahab Iliasa Juma kwa muhadhara wake na kelima yake fida ambayo تتعلق بمسألة النكاح. أما upande wangu la kwanza kabisa katika jilsa hii, masiku chache yaliyopita tulikuwa katika miji mitukufu Bilad al-Haramain al-Sharifain, miji miwili mitukufu, mji wa Maka al-Mukarrama ambao ndani yake kuna al-Kaaba al-Musharrafa, kuna Kaaba na kuna maeneo mengine yaliyokuwa matukufu kwa ajili ya ibada, hasatan ibada za Hajj wal Umra. Na hivyo hivyo tulikuwa katika mji wa Madina ambao ni moja katika miji hii miwili mitukufu, Maka na Al-Madina Tunnabawiya, mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mji wa Maka ni kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya Haji na Umra. Alhamdulillah, kwa tawfiki ya Allah tabaraka wa taala tumetekeleza na kuongoza kuelekeza wale tulokwenda nao, na hivyo hivyo kufanya da'wa kufundisha wale tulokuwa nao katika maeneo hayo matukufu. Hii ni kheri kubwa na ni fadhila ya Allah tabarak taala. Kisha baada ya ibada hiyo ambayo ni rukun min arkani al-Islam, tutembelea katika mji wa Madina, mji wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lengo lilikuwa ni kwenda kuswali katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kama mnavyojua, sema bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam fil hadithi sahih, la tushadu rihal illa ila thalathat masajid, kwamba haifai kufunga safari kufuata msikiti isipokuwa safari ya kwenda kuifuata misikiti mitatu: msikiti wa Maka na msikiti huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam uliomo ndani ya mji huu wa Madina, na msikiti wa Masjid al-Aqsa uliyo Palestina al-Muhtalla, ambapo ziara hiyo na safari hiyo lengo kuu ilikuwa ni hilo, kwenda kuzuru msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuswali ndani yake. Kisha kwa sababu ulikuwa tushakuwa ndani ya mji wa Madina, basi ikawa ni mashruu kwetu kwa baada ya kuwa tupo Madina kwenda kuzuru katika kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam na pembeni yake masahaba zake wawili, Abubakar na Umar radhiallahu ta'ala anhuma, kisha kuzuru na kutembelea katika maqbara al-Baqi' al-Gharqad aliyokuwa karibu na eneo hilo, eneo la msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mita chache tu, ambao ni eneo bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akizikia wale waliokufa katika wakati wake, ikiwemo watoto wake, wakeze, walizikwa katika eneo hilo la Baqi'i na masahaba mbalimbali katika kipindi chake na baada ya yeye kuondoka, na mpaka leo eneo hilo linatumika kwa shughuli hiyo ambayo imekuwa ni mustahabu na ni amru masnun kwa yule ambaye atakayekwenda ziara katika Masjid Nabawi, basi kuzuru katika makaburi hayo. Lakini si sheria mtu akatoka atokako kwa ajili ya kwenda kuzuru maqbaratul Baqi'i moja kwa moja, ikawa lengo lake na nia yake na waitu niende nikazuru Masjid Baqi'i, yani atoke labda Maka au atoke Taif au atoke Dar es Salaam au mashaba dhalika kwa ajili ya kwenda kuzuru, maana juzu dhalika ni jambo alifai, sipokuwa yule ambaye yuko Madina sasa, basi inakuwa ni masnunu kwake yeye kuzuru katika makaburi hayo, na huyo aliyekuwa katika miji mingine aende akazuru katika makaburi ya karibu na yeye kwa lengo na nia ya kuombea dua wale waliokufa na kuzikwa katika eneo lile. Hivyo hivyo tutapata fursa ya kwenda katika kuzuru sehemu alipozikwa shuhada Uhdi, wale haba sabini waliokufa katika vita vya Uhdi, vita vya mwaka wa tatu vipiganwa kati ya kufaru Quraishi na Waislamu wakiongozwa na Mtume sallam, na kufaru wakiongezwa na Abu Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu ta'ala. Abu Sufyan ibn Harb, ambapo vile vile ni jambo masnun kwa wale sukanul Madina wazuwaruha kuzuru katika maeneo hayo na kuombea dua wale waliozikwa pale, ikiwemo Hamza ibn Abdul Muttalib, Mus'ab ibn Umair wa ghayruhum kathira. Hivyo hivyo pata bahati ya kuzuru katika Masjid Quba, ambapo mwenye kuzuru katika msikiti huo katika wakazi na wale zuwaru wa Madina akatoka pale alipofikia nyumbani kwake akazuru katika msikiti huo, basi anaandikiwa fadhila za sawa sana mtu aliyefanya umra. Kwa maeneo haya matano ni maeneo ambayo ni mashruu na masnunu kwa zuwaru wa Madina kufanya ziara. Alhamdulillah, kwa tawfiki ya Allah tabaraka wa taala tulitembelea maeneo hayo tukiambatana hujaji na ikhwa shuyukh wa duati jazakumullahu khaira. Hivyo hivyo tukapata bahati ya kuhudhuria katika jilsa durusi za Sheikh kuna al-allama muhadithu diyar al-Madina au diyar al-Madaniya Sheikh Abadi Abdul Muhsin bin Abad al-Badri hafidhahu Allah ta'ala, ambaye ni miaka mingi ana durusi katika anakiti ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anafanya durusi masalafi anaopata bahati ya kwenda katika mji wa Madina, basi hakuna ambaye atakosa, kama atakaa siku mbili au tatu atakosa kuhudhuria durusi zinazotolewa na Sheikh na mzee wetu huyu Bakia Dusalat katika mji wa Madina, muhadith wa diari hiyo. Tukakaa kwake na kustafidi kufundisha kitabu cha Fadhlul Madina, fadhila za mji wa Madina, na katika haya niliyozungumza hapo punde ni mambo ambayo tumestafidi katika durusi zake hapo kabla na katika risala yake ya Fadhlul Madina, ambapo ninapokuwa kuisoma kwake risala hii ni zaidi ya mara tano kila mwaka tukienda, basi yeye katika kipindi cha haja anaikariri na anairudia kuisomesha risala hii, na vile vile risala ya katika masala yanayofungamana salata la nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nafasi ya sala na namna ya sala kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambapo kila mwaka hii katika msimu al-hajj, kabla al-hajj na baada al-hajj, hizi risala anazisomesha na inafikia kusomwa na Sheikhuna Abdurrahman Ar-Rushaidani, Allah yahfadhu, ambaye ni msomaji wake pale Madina. Alhamdulillah, na tumestafidi kwa kiasi kikubwa na kheri hizo katika miji hiyo mitukufu. Hivyo hivyo tukapata bahati ya kwenda kumtembelea, kumzuru Sheikhuna Al-Allama Al-Mujahid حامل الرائد الجرح والتعديل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى نيumbani kwake na kumtembelea nyumbani kwake alhamdulillah na kumzuru na vile vile kustafidi kutoka kwake baadhi ya nasaha kwa nasaha ambazo na kututaka na saa hizo tuzibebe tuzilete kwa Waislamu amatan na kwa masalafi hasatan, ambazo na saa hizo zilikuwa zimebeba ni kutuamrisha sisi ambao tulikuwa tumemtembelea na kuwafikishia wale waliokuwa nyuma yetu, baada ya kufahamishwa kwamba hawa ni baadhi ya maduati kwa da'wa salafia katika liari Tanzania, kamiji ya Tanzania, kufahamishwa na Sheikh Abdul Ilahi Al-Juhani, Allah yahfadhu, juu ya ujio wake mara kwa mara katika miji yetu hii na kutana na kujuana na maduati wa da'wa hii mubaraka, wala kwa anamuelezea kuhusu safari zake alizokuja na hasa safari yake ya karibuni ambayo alikuwepo takriban siku tano, na jinsi dawa hii dawa tusalafia mubarak ilipokuwa imeenea katika miji hii ya Tanzania, ikiwa ni khilafi na miji mingi sana katika qara tusauda katika bara hili la Afrika, ambapo ni ajabu miji mingi, miji mikubwa ina historia ndefu katika Uislamu na vile vile ina watu wasomi waliosoma katika jamia mbalimbali na hivyo hivyo waliosoma katika halakati ilmiya mbalimbali duniani za kisalafi, lakini dawa salafia katika miji yao haina nguvu kuliko ilivyokuwa na nguvu katika miji ya Tanzania, kwa vile alivyoona Sheikh Abdul Ilahi Al-Juhani, Allah yahfadhuhu. Una ajabu katolea atoa mifano ya miji ya Morocco na miji ya Tunis na mingineyo hasa iliyokuwepo kaskazini mwa Afrika, ambayo ina tofauti kabisa na Tanzania, kwamba unakuta katika kila mantika minal manatik kuna dai wa dawa hii, na dawa ni dhahira, iko wazi kabisa. Kwa bishara hii na maelezo haya Sheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala kafurahi sana. Alifurahi juu ya ishara hii na kheri hii ambayo tulikuwa nayo, kuanza kutuhusia yale watuhusia ya kuanza ikhlas katika dawa. Tulikuwa na ikhlas kwa sababu hii ni kazi, ni ibada, na ibada kama ibada miongoni mwa mimili yake miwili ni swala zima la ikhlasa lillahi ta'ala. Hivyo hivyo akatutaka shikamane na sunna ala fahmi salafil umma, kuendelea hivi na kuomba Allah thabat, kuendelea kudumu katika jahazi hili la da'wa salafia. Hivyo hivyo akatuhimiza tubebe ujumbe wa ad-du'at talabati ilmi, kushikamana na kusoma sana vitabu kwa Sheikh wa Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala na wanafunzi wake Ibn al-Qayyim, kuvisoma vitabu hivyo, kuvirejea, ambavyo mashehe hao wawili wamefanyia rududi makundi mbalimbali, makundi yaliyomo ndani ya Uislamu na makundi ambayo yaliyokuwa nje ya Uislamu. Ina maana vitabu vyao vina faida kubwa mno kuvirejea hivi na kuongeza pupa na hirsi ya talab al-ilmi, tafuta ilmu, maduati hasatan na wale wasomizi wa dawa katika miji yetu. Mausiwa tuwe na pupa ya kuongeza ilmu, wala watu wasijione kama pala alipofika ndio panatosha, bali kila mmoja ajitahidi wakati ya uwezo kuongeza ilmu, na miongoni mwa njia zake ni kurejea vitabu, hasa vitabu vya hawa mashekhe wawili, imamu wa ahli sunna wal jamaa. Hivyo hivyo akatuhimiza juu ya umoja, i'tisam. Nataka i'tisam, watu kuwa kuchunga umoja. Kama tuna neema, neema hii ya dawa kwa imeenea katika manafiki mbalimbali za nchi yetu, ambayo ni khilafi na miji mingi katika miji ya Afrika, basi kujitahidi wa kadiri ya uwezo kulinda neema hii, na isitokee yoyote wala chochote kuweza kuparaganyisha neema hii. Wala katuhusia swala zima la i'tisam, swala zima la kuwa wamoja, salafi wawe kitu kimoja, na hivyo na kujiepusha sababu au mambo yanayopelekea watu kufarakiana. Jiepusha sababu au mambo yanayopelekea watu kufarakiana, kwa sababu mambo ya farqa na tamazzuq ni mambo ya ahlul bid'a wal ahwa wa zaygh wal hizbiyat, ambapo haya ni miongoni mwa sima zao, miongoni mwa alama zao. Kwa haya ndio shekhe hafidhahullahu ta'ala aliyotuhusia kikamilisha na kupiga pande hizo sababu za watu kufarakiana, shekhe wakati ya uwezo, na tukawa tumemwambia kwamba tutazibeba salamu hizi kwa sisi tumesikia, na inshallah tutazifanyia kazi, na hivyo hivyo tutazibeba kuwafikishia ndugu zetu Waislam jumlatan na masalafi ama masalafi hasatan. Kwa hiyo ni salamu kutoka kwa lama Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala, ambapo katika ziara ya kumtembelea tuliambatana na al-akhi ya Sheikh Dr. Khamis Imam Hussein Shedafa wa Mlalo Fevei. Toka Fevei. Fevei natoka majulai. Nakwenda kama nikiwa Mlalo hiyo. Nafika Fevei kwa mzee Imamu. Na kuna kina mzee Imamu, mzee Habibu, nadhani mzee Ibada kuwepo hapa si. Mashaallah Mlalo. Hiyo vitu kama tukiambatana na ibni Sheikh Abubakari Omari Magambo. Abubakari Omari Magambo kwa naye katika ziara watu wamemzuru Sheikh hafidhahullah ta'ala, na yeye tukiongoza na al-akhi Sheikh Abdul Ilahi Al-Juhani Al-Madani hafidhahullah ta'ala. Kwa hiyo nimeona kwamba nichukue fursa hii na muda huu kuweza kuzifikia salamu hizi. Kutoka tumerudi, hatujakutana katika jilsa ya wazi kutokana na changamoto ambazo zinakuwepo baada ya mtu kusafiri, kurudi kutoka safari. Na hapa itakuwa sehemu yake, sababu matulabi ilmu hapo huria sikiliza kwa sala hii salamu, na nyinyi mtazifikisha kwa ndugu zenu waliokuwa nyuma yenu, kama shekhe zenu na maduati waliokuwa nyuma yenu. Ni shekhe salamu kutoka kwa Sheikh hafidhahullahu ta'ala. Ama baada hizo salamu ni kwamba kama nilivyotanguliza, taaliki ilikuwa haina haja kwa maneno na mhadhara qayyima, sikuwa nichangie tu na mimi, kama hadia wa Ibn Suwayj maarufu kwa vijana wenzie. Allah tabaraka wa taala ametupa sisi wanaume hatamu juu ya wanawake, sema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume wao ni wasimamizi kwa wanawake. Kwa hii ni jukumu ambalo Allah tabaraka wa taala amelibebesha katika shingo za wanaume, ambapo wanawake, dada zetu na wengine wote, na haswa wake zetu, kwamba sisi ndio viongozi wao. Ikiwa ni hivyo basi, al-akhi Suwayj wana harusi wamekuwa ni kiongozi sasa, ushaingia leo asubuhi umekabidhiwa, umekuja katika Ma'id al-Kibar, sehemu uwanda kwa watu wazima, umefika sasa. Walio na wewe umevalishwa lile joho la ukubwa. Kama umevalishwa, wewe ni kiongozi na mwangalizi. Kwa hiyo bibie Allah yakadha keo kwamba wewe ndio msimamizi wake na majukumu yake yote. Yamehama kutoka kwa wazazi wake na kuhamia kwako, ambapo wewe utaulizwa juu ya namna utakavyomchunga yeye. Ikiwa ni hivyo basi, cha mwanzo kwa kupewa ile nafasi kwamba wewe ni kiongozi na yeye ni mchungaji, haina maana kwamba umepewa nafasi na sehemu ya wewe kuwa nyampala, kama vile nyampala aliyetumwa na bwana jela, au kierehere aliyetumwa na kamanda wa kikosi. Vana bali ni jukumu ambalo, jukumu hili lilokabidhiwa, limekabidhiwa na mimi sote, natakiwa busara ya hali ya juu mno ili kuweza kutengamana vyema na huyu bibi. Sije ikawa sasa bwana vurugu kidogo, umesahau bwana mimi ndo ar-rijalu qawwamuna bwana, alafu unakwenda ukutana unapiga ngumi fona mgeukio na muangalia ar-rijalu qawwamuna, laisa hakadha ya hadha, sio hivyo, bali wewe unatakiwa uongozi, kuongoza kwa busara ya hali ya juu, baada ya kuomba msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana haya ni kwa wote, sio kama intilaq min al-aris, lakini anaenea kwa sote, kwamba wale rijalu qawwamuna sio vile ambavyo tunaviona mtu akikereka na mkewe anaenda anapiga push up kisha anapiga ngumi ukuta, hapa anageuka anamwambia rijalu qawwamuna, manake si marijali tumepoa nguvu naweza tukakutia mangumi ya tu knuckles. Sio hivyo, bali ni ile hali ya kuongoza kwa wema, kwa maaruf, kwa ihsan, kumwelekeza na kumfundisha katika yale mapungufu yake, na kusimamia hasa katika ibada, kutangamana watu na tabia njema. Ili jambo inatakiwa liende hivi, na hivyo hivyo upande wa pili wa kina dada. Kina dada wanapokuwa wameolewa, wasiwe na yale maneno ya kusema kwamba bwana mimi nimeolewa, kazi katika nyumba hii ni moja tu, mimi nachojua kazi yangu ni moja tu, hiyo kazi nyingine sio yangu. Haya maneno hayatoki katika mtu aliyokuwa katika manhaji salaf. Maneno haya yanaweza kutoka kwa wanaharakati, watu wa aina ya mushabiku wal mushabikati, watu wal mushabiku wal mushabikati wal jazba wal jazbati, ambao hawa ndio imeenea katika miji yetu na wakombele katika mambo mengi ya dini, lakini hawana chochote isipokuwa ni ushabiki na ushabikati na ni jazba wal jazbati, ambazo azitegemee kitabu cha Allah wala sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallama wala nahji ya wema waliowafuatia. Kwa mwanamke anapoolewa, yeye ndo anakuwa anakabidhiwa nyumba. Ndio maana katika hadithi ya kullukum ra'i, naona mwanamke ataulizwa kuhusu nyumba ya mumewe, ni namna gani ile nyumba aliisimamia vyema, aliilinda na kuto kumuingiza yule ambaye atakiwi kuingizwa kwa mujibu wa sheria, au atakiwi kuingizwa kwa mujibu wa maamrisho ya mumewe. Na hivyo hivyo jinsi gani atakayesimamia na kuwasimamia wale wote waliokuwemo ndani ya nyumba ile kwa maelekezo kutoka kwa mumewe. Kwa hiyo ni mchungaji na ataulizwa juu ya vile ile nyumba anayoichunga. Kwa maana yeye mwanamama au bi harusi anapoolewa katika nyumba, haina maana yeye kazi yake ikawa ni moja tu, la, bali yeye majukumu ya nyumba ni ya kwake. Hiyo moja ni miongoni mwa yale majukumu ya nyumba. Al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala katika kitabu chake cha Adabu Zafaf ameweka kisa cha Bi Fatima binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa ni mke wa Ali ibn Abi Talib. Sahihi, ambaye alitoka akaenda kuomba kushtakia kwa baba yake ile hali ya ugumu wa maisha, kazi za nyumbani za kutwanga na kadha na kadha, mpaka mikono yake inatoka malengelenge. Akaomba baba atapata msaidizi wa kumsaidia zile shughuli za nyumbani, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na cha kumpa zaidi. Akamfuata siku ya pili, akaenda kumfundisha tasbihi na tahmidi na takbir, ambapo aziseme hizo baada ya kumaliza shughuli zake, basi ule uchovu wote utakuwa ni wenye kuondoka, na kiamka siku ya pili ataamka aliyakuwa na nguvu na nashaf, na ataendelea shughuli zake za kila siku. Huyu ni binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ingekuwa kazi yake ni moja tu, Mtume sallama angemwambia Ali ibn Abi Talib, bwana huyu mwanangu nimekuozesha kwa mujibu wa sheria, kazi yake ni moja tu, sawa, namwachia anatwanga anafanya kadha mpaka mikono ndo malengelenge na kuaja. Na mnajua nyinyi tulabi na ilmi kwamba taakhirul bayan ani wakati alhaja la yajuzu, kuchelewesha Mtume sana kubainisha jambo ambalo linatakiwa kwa wakati husika ni kitu ambacho hakijatokea kwa Mtume sallam. Jambo likitakiwa kubainishwa na Mtume analibainisha hapo hapo. Kwa hiyo ile jambo yeye alimfundisha, alimpa binti yake vile vitu ambavyo vingemsaidia katika maisha yake, na maisha yakaendelea hivyo mpaka pale Allah alipokadiria ile ndoa yao kwa kutangulia kufishwa Bi Fatima radhiallahu ta'ala anha. Inama kwa hadithi hii al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala ameweka kwamba ina maana mwanamke ana uwajibu na masuhulia ya kufanya shughuli za nyumbani, isipokuwa ni jambo jema na ni maisha mema kwa mume na nyumbani, kusaidiana na wake zao na dada zao katika shughuli za nyumbani, hasa tena kunapokuwa na muda mtu yuko nyumbani. Katika zama za leo tunasema labda weekend mtu yuko nyumbani, basi atasaidia zile kazi, kwa kufua nguo zake na kufua nguo za mkewe au wakeze, hivyo hivyo za watoto, hivyo hivyo kuosha vyombo, hivyo hivyo kukuna nazi, hivyo hivyo kupika, kwa mashabaha dhalika, katika hali ya kusaidia, ambayo hii ndio sunna kama kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ukishasema kukuna nazi hapa, unaona shababu wanakubalia, lakini nasema bwana hii tena hii too much. Ndio shukrani, kukuna nazi shughuli za nyumbani wala si tatizo. Leo hii si lazima utumie kile kibao cha nazi kile, unaweza kutumia hata blender, ukachukua ukaivunja ukaitana blender ukai, unafahamiana lakini kwa Waswahili itahukumiwa kwamba umekuna nazi. Sio kuna nazi, utaikiwezekana kupeta mchele chwa chwa chwa, unafahamiana huko umevaa kilemba chako na unachagua chuya katika mchele, wala si ujinga huo, bali ni katika vitu vya takaddum, vya maendeleo, kama takaddama Sheikh Eliasa katika mawaidha yake. Hilo haya ni nasaha zangu fupi katika msharaka wa jilisa hii, nisirefushe sana kwa kusherehea muda utakuwa mrefu sana. Na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu insha Allah tabaraka wa taala, na hivyo hivyo kushikamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hivyo hivyo kushikamana katika hali ya i'tisam, umoja, kama vile nilivyotanguliza zile salamu kutoka kwa Sheikh Rabi'i bin Hadi al-Madkhara hafidhahullahu ta'ala. Mwisho vile vile kumwombea dua alisi huyu, yule mtu ambaye na naye ajaye kumwombea dua, basi amwombee dua, kumwambia barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa bainakum bi khairin. Ndio.